0%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 sierpnia, minęła 19. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Fabryka polskiego samochodu elektrycznego powstanie w Jaworznie. Prezydent podpisał specustawę. Udany odwet. Amerykanie zabili autorów zamachów w Kabulu. Miłośnicy retro go-kartów zjechali do Białego Stoku. Fabryka polskiego samochodu elektrycznego powstanie w Jaworznie. Prezydent podpisał specustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. To pozwoli na skok technologiczny na niespotykaną dotąd skalę, powiedział prezydent Andrzej Duda. Jest konieczność odbudowy przemysłowej. To jest właśnie, proszę Państwa, ten moment. Ta ustawa to jest to przejście. Od centralnego okręgu przemysłowego, od tamtej wielkiej idei zrealizowanej w bardzo szybkim, krótkim czasie, z wielką determinacją ku ogromnemu pożytkowi Polski do dzisiaj, do nowoczesnej gospodarki. Ta właśnie ustawa stwarza dzisiaj niespotykaną rzeczywiście od tamtego czasu szansę dokonania skoku rozwojowego. Ustawa daje 2 lata na zamianę gruntów Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne grunty Skarbu Państwa. W Jaworznie ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera. Niestabilność rządu w Afganistanie może sprzyjać pogłębianiu się kryzysu migracyjnego w Europie, ocenił na antenie Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Jego zdaniem już widać, że będzie to wykorzystywał reżim Aleksandra Łukaszenki do destabilizowania sytuacji w Unii Europejskiej, a Polska musi wzmacniać swoją odporność na tego typu działania. Ten napór migrantów będzie realizowany, ten szlak północny jest otwierany, no zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z partnerem, który akceleruje te działania, który zachęca, który wysyła samoloty, który mówi: przyjdźcie, ja wam pomogę przedostać się przez moje terytorium, bo ja mam też w tym swój cel polityczny. Wszystko będzie zależało od nas, od naszej odporności, od naszej spójności wewnętrznej. Tymczasem amerykańscy żołnierze rozpoczęli wycofywanie się z lotniska w stolicy Afganistanu, Kabulu, poinformował o tym rzecznik Pentagonu John Kirby. Amerykanie poinformowali także o zabiciu 2 kluczowych członków ISIS-K, którzy brali udział w przygotowywaniu czwartkowego zamachu w Kabulu, w którym zginęło co najmniej 170 osób. Pentagon przeprowadził atak z użyciem drona w prowincji Nangarhar. Życie zaczyna się po 40, pod warunkiem, że zadbamy o swoje zdrowie, mówią lekarze. Stąd w Gliwicach akcja Profilaktyka 40+. W Parku Chopina można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich. Zachęca do nich dr Andrzej Kupilas ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach. Takie akcje są bardzo potrzebne, ponieważ zauważyliśmy, że samo leczenie to nie wystarcza. Tak? Nowotwory to jest taka choroba, która wykryta wcześniej jest w wielu przypadkach uleczalna. W związku z tym, wykrywając ją, możemy zacząć działać i dać tym pacjentom szansę na dalsze długie życie. 40+ to jest taka magiczna liczba, gdzie myślę, że każdy powinien się zastanowić, co dalej chce robić ze swoim życiem i jak długo chce żyć. I te akcje właśnie po to są organizowane, żeby to umożliwić i dać ludziom długie życie. By skorzystać z badań, wystarczy wygenerować e-skierowanie, logując się do internetowego konta pacjenta. Takiej imprezy dla fanów 4 kółek jeszcze w Polsce nie było. Kilkudziesięciu uczestników ściga się na starych go-kartach podczas Grand Prix Retro Kart w Białymstoku. A na torze prawdziwe retro perełki, niektóre liczą sobie nawet pół wieku. Go-kart, polski polkart. No na tych go-kartach tutaj zaczynali, na torze w Białymstoku, także no myślę, że jest to rodzynek i warto było przyjechać ze Szczecina aż. Tu stoi włoski silnik, do tego silnika kupuje części we Włoszech. Do dnia dzisiejszego to jest kask z lat 70. Szybko, blisko strasznie, ziemi, fajne uczucie. To nie jest tylko jazda, bardzo dużo trzeba wkładać serca i pracy w przygotowanie tego go-karta. Pierwszy raz w Polsce odbywają się zawody retro go-kartów. Organizator pierwszego Grand Prix Retro Kart Białystok, Grzegorz Lisowski. Karting jest sportem popularnym, ale w wydaniu współczesnym. My promujemy retro karting. To się dzieje na całym świecie i w Anglii, w Niemczech, i w Stanach. Wszędzie jeżdżą retro go-karty. Zawody mają upamiętniać pierwszy wyścig go-kartów w Białymstoku, który zorganizowano ponad 50 lat temu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Piłkarska PKO Ekstraklasa na początek. Lider tabeli Lech po godzinie remisował bezbramkowo w Poznaniu z Pogonią Szczecin. Wcześniej Lechia mimo prowadzenia 2-0 tylko po 2 zremisowała u siebie z Radomiakiem Radom. Drugi z Beniaminków, Brukbet Nieciecza, 1-2 uległ przed własną publicznością Krakowi, mówi trener gospodarzy Mariusz Lewandowski. Widzieliśmy, że Krakowia bardzo dobrze wykonuje stałe fragmenty, czy też dośrodkowania i przy dwóch takich sytuacjach szli na bramkę, także byliśmy uczuleni, trenowaliśmy, byliśmy przygotowani na to, a mimo wszystko daliśmy się zaskoczyć, stąd też gdzieś tam może nie stworzyli wielu sytuacji pod naszą bramką, ale za to byli bardzo skuteczni. Przed nami jeszcze jedno dzisiejsze spotkanie. Górnik o 20 zagra w Zabrzu z Piastem Gliwice. W Premier League Manchester City rozbił jak na mistrza kraju przystało Arsenal aż 5-0. Trwa hit kolejki od 18.30. Liverpool mierzy się na Anfield z Chelsea. Teraz żużel i Grand Prix Rosji w Toliatti nad Wołgą. Po trzech startach Bartosz Zmarzik miał 7 punktów, Maciej Janowski 3, Krzysztof Kasprzak 1. Prowadzi z kompletem punktów reprezentujący gospodarzy Artiom Łaguta. Zostajemy przy sportach motorowych. Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał kwalifikację do Grand Prix Belgii w Formule 1. Drugi był Finn Valtteri Bottas, trzeci Brytyjczyk Lewis Hamilton, obaj z Mercedesa. Zmieniamy dyscyplinę. Monika Honisz-Staręga zdobyła w Nowym Mieście w Czechach złoty medal Mistrzostw Świata w biatlonie letnim w sprincie na 6 km. Panie rywalizowały oczywiście na nartorolkach. Na treningu potrafię, wiem jak to się robi, po prostu rób to samo i czasami pomyśl. I dzisiaj to wypaliło i wiedziałam też, że maksymalnie ta jedna runda gdzieś tam może dawać mi te miejsce medalowe. Mówiła Monika Honisz, która jak słyszeliśmy musiała dziś pokonać jedną karną rundę. Z kolei Maja Włoszczowska zajęła piątą lokatę w Mistrzostwach Świata w kolarstwie górskim. Zwyciężyła Brytyjka Evie Richards. Nie zsiadamy z rowerów. Francuz Romain Bardet wygrał 14 etap Vuelta Espania. Liderem pozostaje Norweg od Christian Eiking. Rafał Majka też bez zmian na pozycji 22. Na sportowo słyszymy się za 2 godziny. Sobota żegna się słońcem z mieszkańcami południa Polski. Tam najcieplej do 19-20 stopni. Jutro więcej rozpogodzeń w centrum. Z kolei deszcz niestety na Pomorzu i wschodzie. Temperatury niskie jak na końcówkę sierpnia. Od 15 stopni w Szczecinie do 20 w Łodzi. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grali w kilku różnych zespołach, ale dopiero jako Escapes nabrali wiatru w żagle. Słyszę ciebie z głębi gdzieś, widzę ciebie jak we mgle. Już jutro po 19:00 Escapes zadebiutują w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na naszej antenie. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. RRSO 0%. Agencja GoFest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Carbon Silesia Festival. 3 i 4 września. Zabrze. Sztolnia Królowa Luiza. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki. Wystąpią Gorgon City, Buka Shake, LTJ Bookem, Kraken Smack, Agents of Time, Cats and Dogs, Camp, Rysy i wielu innych. Więcej informacji na carbonfestival.pl. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutinacea Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. 17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tak daleko, tak blisko. Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletynifc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka.

come a time and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Summertime to Mango Jerry. Jesteśmy muzycznie w latach 70. i tam też pozostaniemy. W minionym tygodniu smutna informacja obiegła świat, mianowicie w wieku 80 lat zmarł Charlie Watts, perkusista zespołu The Rolling Stones. Panowie z zespołu The Rolling Stones, kiedy dołączył do nich Charlie Watts, zaczęli odnosić pierwsze sukcesy, początkowo dzięki temu, że grali covery znanych utworów. Natomiast już nagrany z udziałem Charlie'ego Wattsa w 63 roku rytm bluesowy cover It's All Over Now okazał się pierwszym numerem jeden Stonesów na brytyjskiej liście przebojów, a szybko do ich grona dołączyły utwory autorskie. No i światową sławę oczywiście przyniosły takie utwory jak I Can't Get No Satisfaction czy Paint It Black. Wszystkie z największych przebojów Stonesów powstały z udziałem Wattsa, który, uwaga, oprócz tego, że grał, to zaprojektował również okładkę albumu Behind the Buttons z 67 roku i pomagał stworzyć scenografię podróżującą z zespołem podczas licznych tras koncertowych. Ukryte talenty i miłość do jazzu Charlie'ego Wattsa powodowały, że Stonesi brzmieli inaczej niż inne zespoły w tamtym czasie. Teraz posłuchamy utworu Brown Sugar, utworu, który w roku 71 ukazał się światu, ale to jest ciekawostka, bo został ten utwór zagrany w programie w BBC Top of the Pops. Został nagrany w marcu 71 roku ten występ, a wyemitowany najpierw 15 kwietnia, a potem 6 maja. W trakcie tego koncertu, bardzo krótkiego koncertu w programie telewizyjnym, Stonesi zagrali trzy utwory: Brown Sugar, Wild Horses, Beach oraz jako czwarty właśnie utwór ten życzony, którego będziemy teraz słuchali. Co ciekawe, praktyki w BBC były wtedy takie, żeby oszczędzać taśmę. Zatem po tym, jak został wyemitowany ten występ Stonesów, taśma została skasowana i jedyny zapis istniejący utworu Brown Sugar z tamtego występu to jest właśnie ten, który się uchował przed skasowaniem. Pozostałe utwory zostały skasowane, a Brown Sugar pozostał i to jest to, co znamy i to jest to, co jest wykorzystane jako teledysk do tego utworu. Zatem teraz posłuchajmy Stonesów i powspominajmy Charlie'ego Wattsa, najbardziej eleganckiego rock'n'rollowca, który chodził po ziemi. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. Za nami Crocodile Rock i Elton John, a przed nami dżentelmen pochodzący z Jamajki, urodzony w 1942 roku, czyli Carl Douglas. W zasadzie no niektórzy mówią, że Kung Fu Fighting to jest jego jedyny utwór, który nagrał. Taki one hit wonder, czyli artysta jednego przeboju. Nie do końca jest to prawda, albowiem popularność tego utworu po prostu przykryła resztę muzycznej kariery Carla Douglasa. Sam utwór składa hołd filmom poświęconym wschodnim sztukom walki. Utwór oczywiście pochodzi z roku 74. Carl Douglas mieszka teraz w Niemczech, gdzie prowadzi swoje wydawnictwo, zatem dalej korzysta z dokonań z tak dawna, z roku 74. No to proszę bardzo, w Departamencie Rytmu Carl Douglas i Kung Fu Fighting w Trójce. Oh, Everybody was kung fu. Was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was kung fu. On, we took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. Sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Huh. Those cats were fast as lightning. Huh. In fact, it was a little bit frightening. Huh. But they did it with expert timing. Huh. Oh yeah. Whoa, whoa, whoa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Talk about it, talk about it, talk about it. Funky Town, Lips Incorporated w programie trzecim Polskiego Radia. To jest Departament Rytmu. Ponieważ jest to Departament Rytmu, to jest rytmicznie. Olga Szućko, która realizuje dzisiejszy program, również tam widzę, że tupie do tych utworów, co mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że rytm zachowany. Jak jesteśmy przy rytmie, oczywiście perkusiści są tutaj najważniejsi. Teraz jeden z naszych słuchaczy o Charlie Młodsie, proszę. Jeżeli chodzi o takich perkusistów, Charlie Watts, dzisiaj jest ich niewielu, ale chwała za to Charlie'emu Wattsowi, że wniósł wkład ten zespół i dzięki niemu powstało wiele świetnych klasyków, tak jak na przykład Brown Sugar, którego już słuchaliśmy, czy chociażby Paint It Black. I się ma satysfakcję, że mogło się pracować z najbardziej eleganckim perkusistą i spokojnym przede wszystkim, chociaż zdarzały się incydenty, ale chwała za to Charlie'emu Wattsowi, co zrobił dla grupy razem z Mickiem Jaggerem i Keithem Richardsem. Dzięki naprawdę za dobrą muzykę rockową. Nie ma problemu. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Ja bardzo panu dziękuję. Incydenty z perkusistami to jest coś, co każdy zespół przerabiał. Mój perkusista Rekin kiedyś opróżnił gaśnicę przemysłową taką w pokoju hotelowym. No tam, tylko tam pożaru nie było, po prostu chciał sprawdzić, co będzie. Było 3000 zł w plecy. To tak to się kończy. Teraz to o perkusistach, teraz natomiast o producentach muzycznych. John Farrar, australijski producent muzyczny, tak naprawdę John Clifford Farrar, poznał Olivię Newton-John, kiedy pracowali razem nad filmem Grease. John Farrar jest autorem również i współproducentem utworów i ścieżki dźwiękowej z legendarnego musicalu. Później, bo to było pod koniec lat 70., no a w roku 81 pomógł Olivię Newton-John z utworem Physical i go wyprodukował i zadbał o to, żeby ten utwór zdobył najwyższe miejsca list przebojów wtedy, w 81 roku, kiedy został wydany, a dokładnie 28 września 81 roku miał swoją premierę, a brzmiało tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia i uwaga, mamy rocznicę. Tak naprawdę do 4 dni temu mieliśmy rocznicę, 34. rocznicę wydania albumu Music for the Masses zespołu Depeche Mode. Ten album zawierał utwór Never Let Me Down Again. I tutaj teraz na antenie radiowej Trójki tego właśnie utworu wysłuchamy, bo jest to Departament Rytmu, zatem rytmicznie gramy specjalnie dla Państwa. Proszę bardzo. Słuchamy Depeche Mode, za chwilę posłuchamy Genesis i Land of Confusion. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Land of Confusion to wszystkim nam doskonale znany zespół Genesis na antenie radiowej Trójki. Zbliża się godzina 20, zatem właśnie o 20 serwis Trójki. Później wracamy do Departamentu Rytmu i utworów z lat 80. Takimi utworami zajmiemy się za moment na naszej antenie. Numer do nas 22 7 3. Zapraszam serdecznie. Wiem, że pojawiają się propozycje utworów, które Państwo chcieliby usłyszeć w programie. Do tych propozycji także wrócimy po godzinie 20, albowiem mamy tutaj przewidziany jeszcze jeden utwór przed serwisem Trójki, Living in America. To oczywiście James Brown i hymn pochwalny życia w Stanach Zjednoczonych i American Way of Life. Tego wysłuchamy jeszcze przed godziną 20. Gdyby w Państwu, w kimś z Państwa były pokłady nieśmiałości niepozwalające na wykorzystanie telefonu, przypomnę 22 7 3, to można śmiało pisać maile łukasz.ciechański@polskieradio.pl. W ten sposób mój prywatny listonosz doniesie mi, cóż tam Państwo sobie życzą. To proszę, James Brown, Living in America w programie trzecim Polskiego Radia. You may not be looking for the promised land, but